ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิตกละบริกรรมฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิตกโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิจารณ์โดยอนันตรปัจจัยอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่วิญญาณ5โดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิจารณ์ละบริกรรมทุติยฌานเป็นปัจจัยแก่วิจารณ์ในทุติยฌานโดยอนันตรปัจจัยบริกรรมตติยฌานละบริกรรมจตุตถฌานละบริกรรมอากาสานัญจายตนะละบริกรรมวิญญาณัญจายตนะละบริกรรมอากินจัญญายตนะละบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนะละบริกรรมทิพจักขุละบริกรรมทิพโสตธาตุละบริกรรมอิทธิวิทยานละบริกรรมเจโตปริยญาณละบริกรรมปุเพนิวาสานุสติญาณละบริกรรมยถากรรมูปคยานละบริกรรมอนาคตังสยานละโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารและวิจารโพธานเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารและวิจารอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่ไม่มีวิตกวิจารและวิจารโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารโดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารโดยอนันตรปัจจัยบริกรรมฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่ฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารโดยอนันตรปัจจัยโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารซึ่งเกิดหลังเกิดหลังและวิตกโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูและวิตกอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานและวิตกโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์และวิตกมรรคที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ผลที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกผลที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ผลที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกโดยอนันตรปัจจัย80สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่วิตกที่เกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่วิตกซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยมรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ผลที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์

เกิดก่อนและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเกิดหลังเกิดหลังและวิจารณ์โดยอนันตรปัจจัยมรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ผลที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์โดยอนันตรปัจจัยผลที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ผลที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์โดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่อุปาติจิตที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกโดยอนันตรปัจจัยภวังคจิตที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตและวิตกโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกโดยอนันตรปัจจัย83สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์ซึ่งเกิดก่อนและวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมและวิตกเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมและวิตกเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โวทานและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์มรรคที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกเป็นปัจจัยแก่ผลที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ผลที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกเป็นปัจจัยแก่ผลที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อนุโลมและวิตกเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์แต่ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์ซึ่งเกิดก่อนและวิตกเป็นปัจจัยแก่วิตกซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยจุติจิตที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกเป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอนันตรปัจจัยปริกรรมฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิตกเป็นปัจจัยแก่ฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอนันตรปัจจัยโคตรภูและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โวทานและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อนุโลมและวิตกเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกเป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิจารณ์โดยอนันตรปัจจัยอาวัชนะจิตและวิตกเป็นปัจจัยแก่วิญญาณ5โดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิจารณ์โดยอนันตรปัจจัยปริกรรมทุติยฌานและวิตกเป็นปัจจัยแก่วิจารณ์ในทุติยฌานโดยอนันตรปัจจัยปริกรรมตติยฌานและวิตกละบริกรรมจตุถฌานและวิตกละปริกรรมอากาสานัญจายตนะและวิตกละปริกรรมวิญญาณัญจายตนะและวิตกละปริกรรมอากินจัญญายตนะและวิตกละบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนะและวิตกละบริกรรมทิพจักขุและวิตกละบริกรรมทิพโสตธาตุและวิตกละบริกรรมอิทธิวิทยานและวิตกละบริกรรมเจโตปริยญาณและวิตกละบริกรรมปุเพนิวาสานุสติญาณและวิตกละบริกรรมยถากรรมูปัคขญาณและวิตกละบริกรรมอนา